कृष्ण, दो शब्द खाने है, दो शब्द है हरे कृष्ण, और दो शब्द जय जगन्नाथ। सब बोलिए जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय प्रभुपाद। तो भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा से हम आज आपसे मिलते हैं इस रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेना। तो आप सब थोड़ा प्रेम से, पूरी उत्साह से भगवान जगन्नाथ की रथ की राशि खींच के हरि कृष्ण बोल के भगवान जगन्नाथ की सेवा कैसे जो शब्द हो गया है, अभी रथ यात्रा निकाल जाएगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे।